हमेशा बोला करो इन अल्फाज को, या जुल जलाली वाल इकराम। ठीक, इसी तरह कबूलियत दुआ के औकात क्या है, कब कब दुआएं कबूल होती है, तो सुन लीजिए, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती है। सही बुखारी की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रात के आखिर हिस्से में अल्लाह पहले आसमान में आता है और एक आवाज आती है कोई मगफरत का तलब करने वाला, मैं देने, और हर रात होता है, रमजान की रात खास नहीं, हर रात तीसरा पहर आखिरी हिस्सा जिसको सहरी का हिस्सा बोलते हैं ना आज, ये हिस्से में दुआ कीजिए, कबूल होती ही है। इसी तरह आपने फरमाया अजान और इकामत के दरमियान जो दुआ की जाती है कबूल होती है, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, अजान के बाद से इकामत के बीच में आप मस्जिद में गए दुआएं कीजिए। इसी तरह सजदे में दुआएं कबूल होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है, जब बंदा सजदे में होता है अल्लाह से सबसे नज़दीक होता है तो लिहाजा तुम इसमें खूब दुआएं मांगो, तो सजदे में दुआ होती है। इसी तरह जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है, ये बुखारी की हदीस है, और एक हदीस के मुताबिक आपने फरमाया वो घड़ी असर और मगरिब के बीच आती है, वो थोड़ा वक्फा होता है, कोशिश करें कि जुमा के दिन बार बार हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि जब भी वो घड़ी हो, एक कौल के मुताबिक असर से मगरिब के बीच है, लेकिन वो एक दिन कभी भी आती हो घड़ी दिन भर में। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में अगर मुसलमान काफिरों के लश्कर के सामने हो या गुत्थम गुत्ता हो और उसमें अगर वो दुआ करें तो ऐसी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता और कबूल करता है। ठीक है, ये रिवायत जो है अबू दाऊद की है। इसी तरह बारिश जब नाजिल हो रही, आपने फरमाया अगर कोई दुआ करे, हकीम की रिवायत है, अल्लाह उस दुआ को भी कबूल करता है, जब बारिश बरसती है अल्लाह की रहमत होती है, याद रखिए, अल्लाह ने रोक रखा है एक अलग बात है हमसे ये रहमत अभी भरा इस महीने में, लेकिन जब भी बारिश बरसे याद रखिए, तो बारिश जब बरसती है रहमत होती है, मतलब अल्लाह खुश है उस बस्ती से, बरसा रहा है हमसे नाराज इसलिए नहीं बरसा रहा है, बहरहाल तो खुश होता है, तो लिहाजा आप दुआ जरूर किया कीजिए, इसलिए कि बारिश के वक्त दुआ करें तो अल्लाह कबूल करता है उस दुआ को, हकीम की रिवायत। इसी तरह अरफा के दिन नौ ज़िलहिज्जा में जो है अरफा में यौम अरफा जो नौ ज़िलहिज्जा की दुआ भी कबूल होती है, जब मैदान हाजी मैदान अरफा में होते हैं और दुआएं करते हैं अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, तिर्मिज़ी की रिवायत। इसी तरह तौबा करने वाले की दुआ जो है दिन हो या रात हो कभी भी जो है उसकी दुआ कबूल होती है, तौबा करने वाले की, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है, जब कोई शख्स रात तौबा गुनाह करता है और दिन में तौबा करता है अल्लाह उसकी सुन लेता है, दिन में गुनाह करता है रात तौबा करता है सुन लेता है, मतलब गुनाहगार आदमी सुबह और शाम कभी भी दुआ करे कबूल हो रही उसकी दुआ। देखिए आप, हम समझ रहे नेकोकारों की होती है, यहाँ तो गुनाहगार के बारे में आ रही है हदीस, ये गुनाहगार आदमी सुबह और शाम जब दुआ करे तौबा उसकी तौबा कबूल करता है अल्लाह, दुआ ही तो करता है अल्लाह माफ कर तो कबूल कर रहा है अल्लाह, रात करता है और सुबह मांगता है तो कबूल होती है, सुबह करता है और रात मांगता है तो कबूल होती है, तो गुनाहगार आदमी भी अगर जब भी मांगे अल्लाह से, मतलब दिन और रात तो कबूल होती है। इसी तरह दुआ कबूलियत की एक औकात ये भी है जमजम, जब इंसान जमजम पी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्ने माजा की रिवायत है, कोई शख्स जमजम को जिस नीयत से पीता है अल्लाह उस चीज़ को कबूल करता है, सेहत के लिए, बीमारी के लिए, मुसीबत के लिए, कोई चीज़ की दुआ करके जमजम पीजिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ कबूल होंगी ये दुआ। ठीक है, तो ये भी जो है वो तमाम चीज़ें जो दुआ कबूलियत की घड़ियाँ। इसी तरह